الله رب العزت د معاشري د پارا آداب ذکر کول او دا تقریبا نو آداب دي او کدی دی لحاظ اوسا تلی شی نطول معاشرہ پدیوان درست بشی رنبن ادبو پا اول آیات کریمہ کی رب العالمین فرمائے دی اے ایمان والو دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نچوان دی نشی نپا یوکار کی نپا وینا کی اس عمل کی دا اللہ دا اللہ دا حبیب نڑوان دے کی گما بلکہ قوان دے استا وینا دا کستا فیل لے کستا عمل دے دا اللہ دا اللہ دا حبیب پسے پسے زا نڑوان دے کی گما دویم ادب دا چی اے ایمان والو خپل آوازونا دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آواز دا پاسا کوئی بنا او لکه یو بل ته تاسو چغې وهئ او په مجلسونو کې شور کوئ زما د حبیب په مجلس کې به داسې نه کوئ اسې نه ستاسو دا تیز آواز زما حبیب ته تکلیف او ضرر رسئ هر څه به مضایع شي برباد به شي او بیا د هغه خلکو صفت ذکر کړو چې چا د حضور صلی الله علیه وسلم په مجلس مبارکه کې آوازونه وکړه کوټ آوازونه وکړه کول او دا برته تیر چې لکه څنګه د نبی علیه السلام په ژوندون باندې دا حکم ودغو نو د دنیا نه د رخصتېدو نه پسم د روزی شریف او د قبر مبارکه سره دا ادب دی چې پتی زبه سره خبره نه کوي پکلارا ادب سره ځکه دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ادب لکه څرنګې د هغوی د حیات طیبه وام دی نو دارنګې د دنیا نه رخصتېدو نه پس هم هغه ادب دی. دریم ادب دا په آیات شپږم کې که یو بې اعتبار سړی تاسو له د چا څه خبره راړي چا خو تا پسې غیبت کوي چغلی کو لاستا د قطر بندوبست جوړی نو د ده په خبره به اعتماد نه کوئ تر څو چې مو د خبرې حقیقت معلوم کړی دی معلوم کړی. او دارنګې بل ادب و په آیات کریمه نهم کې که یو دوه ډلې د مسلمانانو په خپل منځ کې جنګی نو دې نور مسلمانانو ته د الله د طرف نه امر دی دا خبره پې فرض او واجبه ده چې دی د صلح کوشش دې وکړي. دوه ډلې چې جنګېږي نو یو پکې ظالم وي بل پکې مظلوم وي نو وایي ظالمه ډله که د ظلم نه منې کېږي نه نو د مظلوم ملګري شي او ظالم صلح او صحیح فیصلې ته مجبوره کوي. بل ادب دا پایات یولسم کې اے ایمان والو یو بل پورې خندا مه کوئ ځکه څوک چې چا پورې خاندي خندا کوي ناور ته سپخ کاری کې دې شي چې دا ته ور پورې خاندي هغه د دنیا نه ایمان سره لړ شي او ته د دنیا نه بیمانۍ سره لړ شي. او بیا فرمایل چې دا حکم یوازې نارینهو ته نه دی د امت مسلمه مؤمنو مسلمانو زنانو ته هم دا حکم دی چې یو بل پورې خاندئ ما یو بل پورې خندا سره دې وجنه کوي چې ور ته سپک او ذلیل ښکاري کی دې چې دا چا پورې خان دی دا غا خاتمه په ایمان شي نو خندا دی یو بل پورې مکوي. بل ادب آیات دولسم کیو چې اے ایمان والو ځان بده دې خبرې نه ساتي په ګمان باور نه کوي چې هر زما د فلانی باره کې دا ګمان نه چې دا دروغجن دی دا غلاګر دی او د کې فلانی نقصان دی نه په مؤمن د خیر ګمان وکړي د غلط ګمانونو او د خیالونو نه ځان بساتي. وی فرمایل یو بل جاسوسی به نه کوئ چې یو سړی تا نه خپل یو عیب پټول غواړي او ته کوشش کې نو تجسس به نه کوئ یو سړی نه غواړي چې ته د هغه خبرې ته غوږ کېږي او تا د هغه پټو خبرو ته غوږ ایښې نو د یو بل عیبونو پسې کېږئ به نه او په دغه کې دا حکم مو چې غیبت به نه کوئ او د غیبت مفصل بیان درته تیر شوی و اوس دې کې دا بل ادب دی. اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو انا خلقناکم بیشک پیدا کړی یو موږ تاسو من ذکرن د یو نارینه نه چې آدم علیه الصلاۃ والسلام نه و انثا او د یوې زنانه نه چې حضرت حوا وا رضی الله تعالی عنها د یو نارینه او د یو زنانه نه تاسو ټول پیدا یې او ټول د یو مور او پلار بچی یې وجعلناکم او ګرځول یې موږ تاسو شعوبا غط غط خاندانونا وقبائل وڑی وڑی قبیلے غط غط خاندانوی بیا پائی کی وڑی وڑی قبیلیوی دے غط غط خاندانونو او دے وڑو وڑو قبیلو او دے مختلف قومونو دے تقسیمی دو فائدہ صدا لتعارفو چیو بلو پی جنے باقی ستاسو خاندان او نصب داد فخر کہنے ان اکرمکم بیشک ډیر عزتمن پتا سو کې عند الله کنیز د الله اتقاکم اغه ډیر پرهیزګار دې پتا سو کې سوچ چې د الله نډیر یریږي نو دې کده کم نسب او خاندان سره تعلق لري خدا د الله په نیز عزتمن دې ان الله علیم خبیر بیشک الله رب العزت پوه دې او خبردار دې دیو آیات کریمه باندې امت مسلمه عمل کی نو دا سمره فسادات پیدا ټول بختم شي نن د ویدینی د وجه نه امت مسلمه په مختلفو ډلو کی تقسیم ده هر یو ډله بل ته د سپک نظر باندې ګوري او دا هر چا کی د قومیت تعصب پروت ده او د خپل قوم د پاره په ناجایز او ظالمانه طریقې سره د جنگی دو یو خو یو خصلت پروت ده اسلام دا خبرې نه غواړي اسلام دا غواړي چې ټول کلمې والا په منس کې خپل وروړي او دا شی ګوره ده لکه رسول ان شاء الله ذکر کو دا په نصف فخر په قومیت فخر په خپل پلار نیکمانه فخر دا د جاهلیت طریقې دي اسلام د دې د مټاوېدو د پاره راغلي او دا شی گناہ کبیره دا او نبی علیہ السلام فرمائی دی زما قومت کی دا کافر و غنتی خوی دے چی دے پخپل نصف فخر کئی او بل تا پسپک نظر گوی لکب آئی زیونو کی دا پختون دا پنجابی دا سندی خبر دا او دا دا قومیت پا بنیاد وان خلق را جمع کئی دا دا قومیت نارے دا اسلام اغا اتحاد او اتفاق تسنس کئی او سمرم چنن تمو ذلت راغلے یا هر دور کی پا امت ذلت راغلے نو دا دغد قومیت ناریوی امت پا مختلف قومنو کی تقسیم شوے اتفاق و اتحاد ختم شوے نو دی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت دے ذکر کئی وجہ دا نزول ہم دے آیات کریمہ داو